महाभारत भीष्म पर्व। ओम श्री परमात्मने नमः। जम्बूखंड निर्माण पर्व प्रथमोध्याय। कुरुक्षेत्र में उभय पक्ष के सैनिकों की स्थिति तथा युद्ध के नियमों का निर्माण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेन। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय उवाच कथम युधिरे वीराः कुरु पांडव सोमका पार्थिवासु महात्मानो नाना देश समागता। जन्मेजय ने पूछा, मुने कौरव पांडव और सोमक वीरों तथा नाना देशों से आए हुए अन्य महामना नरेशों ने वहाँ किस प्रकार युद्ध किया। वै सम्पायनुवाच यथा युयोधिरे वीराः कुरु पांडव सोमकाः कुरुक्षेत्रे तपःक्षेत्रे शृणु त्वं पृथ्वीपते। वै सम्पायन जी ने कहा, पृथ्वीपते, वीर कौरव पांडव और सोमकों ने तपोभूमि कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार युद्ध किया था उसे बताता हूँ, सुनो। तेवतिर्य कुरुक्षेत्रम पांडवा सह सोमका कौरवा समवर्तन्त जिगीषन्तो महाबला। सोमको सहित पांडव तथा कौरव दोनों महाबली थे। वे एक दूसरे को जीतने की आशा से कुरुक्षेत्र में उतरकर आमने सामने डटे हुए थे। वेदाध्ययन संपन्ना सर्वे युद्धाभिनंदिनः असंसंतो जयम युद्धे बलेनाभिमुखारणे। वे सबके सब वेदाध्ययन से संपन्न और युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और संग्राम में विजय की आशा रखकर रणभूमि में बलपूर्वक एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। अभियाज च दुर्धर्षां धार्तराष्ट्रस्य वाहिनीं प्रांगमुखा पश्चिमे भागे निवसन्त सतैनिका। पांडवों के योद्धा लोग अपने अपने सैनिकों के सहित धृतराष्ट्र पुत्र की दुर्धर्ष सेना के सम्मुख जाकर पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख होकर ठहर गए थे। समंत पंचकाद्वाश्यम शिविराणि सहस्रशः कार्यामास विधिवत् कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने समंत पंचक क्षेत्र से बाहर यथा योग्य सहस्रों शिविर बनाए थे। शून्या च पृथ्वी सर्वा बाल वृद्धावशेषिता निरस्व पुरुषेवासी रथकुंजर वर्जिता। समस्त पृथ्वी के सभी प्रदेश नवयुवकों से सूने हो रहे थे, उनमें केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए थे। सारी वसुधा घोड़े हाथी रथ और तरुण पुरुषों से हीन सा हो रही थी। यावत् पति सूर्यो हि जम्बूद्वीपस्य मण्डलम् तावदेव समायातं बलं पार्थिव सत्तम। देवश्रेष्ठ सूर्यदेव जम्बूद्वीप के जितने भूमंडल को अपने किरणों से तपाते हैं उतनी दूर की सेनाएं वहां युद्ध के लिए आ गई थी। एकस्था सर्ववर्णास्ते मण्डलम् बहुयोजनम् पर्याक्रामंत देशास्य नदी सैलान बनाडिच। वहाँ सभी वर्ण के लोग एक ही स्थान पर एकत्र थे। युद्ध भूमि का घेरा कई योजन लंबा था। उन सब लोगों ने वहाँ के अनेक प्रदेशों नदियों पर्वतों और वनों को सब ओर से घेर लिया था। तेषां युधिष्ठिरो राजा सर्वेषां पुरुषर्षभ व्याधिदेश सवाचानां भक्तभोज्यम अनुत्तमम्। नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने सेना और सवारियों सहित उन सब के लिए उत्तमोत्तम भोजन प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया था। शय्याश्च विविधास्तात् तेषां रात्रौ युधिष्ठिर एवं वेदे वेदितव्य पाण्डवेयोऽयमित्युत। अभिज्ञानानि सर्वेषां संज्ञाश्चाभरणानि च योजयामास कौरव्यो युद्धकाल उपस्थिते। तात रात के समय युधिष्ठिर ने उन सब के सोने के लिए नाना प्रकार की सैयाओं का भी प्रबंध कर दिया था। युद्ध काल उपस्थित होने पर कुरुनंदन युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों के पहचान के लिए उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत और आभूषण दे दिए थे, जिससे यह जान पड़े कि यह पांडव पक्ष का सैनिक है। दृष्ट्वा ध्वजाग्रम पार्थस्य धृतराष्ट्रो महामना सह सर्वे महीपाले प्रत्यव्यूहत पांडवम्। कुंती पुत्र अर्जुन के ध्वज का अग्रभाग देखकर महामना दुर्योधन ने समस्त भूपालों के साथ पांडव सेना के विरुद्ध अपनी सेना की व्यूह रचना की। पांडुरेण तत्पत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि मध्ये नागसहस्रस्य भ्रातृभिः परिवारितः। उसके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था। वह 1000 हाथियों के बीच में अपने भाइयों से घिरा हुआ शोभा पाता था। दृष्ट्वा दुर्योधनम् हृष्टा पंचाला युद्धनन्दिनः दद्मो प्रेता महासंखान भैर्यस्य मधुरस्वना। दुर्योधन को देखकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले पांचाल सैनिक बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक बड़े बड़े शंखों तथा मधुर ध्वनि करने वाली भेरियों को बजाने लगे। ततः प्रहेष्टाम ताम सेनाम अभिवेक्षाथ पांडवाः बभूवुर्हृष्ट मनसो वासुदेवस्य वीर्यवान। तदनंतर अपनी सेना को हर्ष और उल्लास में भरी हुई देख समस्त पांडवों के मन में बड़ा हर्ष हुआ तथा पराक्रमी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट हुए। ततो हर्षम समागम्य वासुदेव धनंजयौ दद्मतो पुरसव्याघ्रौ दिव्यौ शंखौ रथे स्थितौ। उस समय एक ही रथ पर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद मग्न होकर अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। पांचजन्यस्य निर्घोषम देवदत्तस्य चोभयोः श्रुत्वा तु निनदम् योधाः सकन्मुत्रम् प्रसुत्रुः। पांचजन्य और देवदत्त दोनों शंखों की ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिक भय के मारे मलमूत्र करने लगे। यथा सिंहस्य नदतः स्वनम् श्रुत्वेतरे मृगाः त्रसेयो निनदम् श्रुत्वा तथासीदतम् तद्बलम्। जैसे गरजते हुए सिंह की आवाज़ सुनकर दूसरे वन्य पशु भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार उन दोनों का शंखनाद सुनकर कौरव सेना का उत्साह शिथिल पड़ गया, वह खिन्न सी हो गई। उदतिष्ठत रजो भौमम न प्राज्ञायत किंचन अस्तंगत इवादित्य सैन्य न सहसावृत। धरती से धूल उड़कर आकाश में छा गई, कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। सेना की गर्द से सहसा आच्छादित हो जाने के कारण सूर्य अस्त हो गए से जान पड़ते थे। वबर्ष तत्र पर्जन्यो मांस शोणित वृष्टिमान दिक्षु सर्वाणि सैन्यानि तदद्भुतमिवाभवत। उस समय वहाँ मेघ सब दिशाओं में समस्त सैनिकों पर मांस और रक्त की वर्षा करने लगे, वह एक अद्भुत सी बात हुई। वायुस्ततः प्रादुरद्भुण्डी चैसर कर कर्षण विनिघ्नस्तान्यनेकानि शतशोत सहस्रत। तदनंतर वहाँ नीचे से बालू तथा कंकड़ खींचकर सब ओर बिखेरने वाली बवंडर की सी वायु उठी, जिसने सैकड़ों हजारों सैनिकों को घायल कर दिया। उभे सैन्य च राजेन्द्र युद्धाय मुदिते वृचम कुरुक्षेत्रे स्थिते यत्ते सागर क्षुभितोपमे। राजेंद्र, कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए अत्यंत हर्षोल्लास में भरी हुई दोनों पक्ष की सेनाएं दो विक्षुब्ध महासागरों के समान एक दूसरे के सम्मुख खड़ी थी। तयोस्तु सेनयोरासीद् अद्भुतः सतु संगमः युगान्ते समनुप्राप्ते द्वयो सागरयोरिव। दोनों सेनाओं का वह अद्भुत समागम प्रलय काल आने पर परस्पर मिलने वाले दो समुद्रों के समान जान पड़ता था। सुन्यासे पृथ्वी सर्वा वृद्धबालावशेषिता निरस्व पुरसेवासी कुंजर वर्जिता तेन सेना समूहेन समाधि तेन कौरवैः। कौरवों द्वारा संग्रह करके वहां लाए हुए उस सैन्य समूह द्वारा सारी पृथ्वी नवयुवकों से सुनी सी हो रही थी। सर्वत्र केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह गए थे। सारी वसुधा घोड़े हाथी रथ और तरुण पुरुषों से हीन सी हो गई थी। ततस्ते समयं चक्रु कुरुपांडव सोमकाः धर्मान् संस्थापयामास युद्धानां भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, तत्पश्चात कौरव पांडव तथा सोमकों ने परस्पर मिलकर युद्ध के संबंध में कुछ नियम बनाए, युद्ध धर्म की मर्यादा स्थापित की। निवृत्ते विहते युद्धे स्यात् प्रीतिर्न परस्परम यथा परम यथा योगम न च स्यात् कस्यचित् पुरः। वे नियम इस प्रकार है, चालू युद्ध के बंद होने पर संध्या काल में हम सब लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे, उस समय पुनः किसी का किसी के साथ शत्रुतापूर्ण अयोग्य बर्ताव नहीं होना चाहिए। वाचा युद्ध प्रवृत्तानां वाचैव प्रतियोधनम निष्क्रांता प्रीतनां मध्यान न हन्तव्या कदाचन। रथे च रथिना योध्यो गजेन गज दुर्गत अश्वेनाश्वे पदातिश्च पादाते दैव भारत। जो वाग युद्ध में प्रवृत्त हो उनके साथ वाणी द्वारा ही युद्ध किया जाए, जो सेना से बाहर निकल गए हो उनका वध कदापि न किया जाए। भारत, रथी को रथी से ही युद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार हाथी सवार के साथ हाथी सवार, घुड़सवार के साथ घुड़सवार तथा पैदल के साथ पैदल ही युद्ध करे। यथा योगम यथा कामम यथोत्साहम यथा बलम समाभास्य प्रहर्तव्यम न विश्वस्ते न विह्वले। जिसमें जैसी योग्यता इच्छा उत्साह तथा बल हो उसके अनुसार ही द्विपक्षी को बताकर उसे सावधान करके ही उसके ऊपर प्रहार किया जाए। जो विश्वास करके असावधान हो रहा हो अथवा जो युद्ध से घबराया हुआ हो उस पर प्रहार करना उचित नहीं है। एकेन सह संयुक्त प्रपन्नो विमुखस्तथा क्षीण शत्रु विमर्मा च न हन्तव्य कदाचन। जो एक के साथ युद्ध में लगा हो, शरण में आया हो, पीठ दिखाकर भागा हो और जिसके अस्त्र शस्त्र और कवच कट गए हों, ऐसे मनुष्य को कदापि न मारा जाए। न सुतेषु न युन्धुर्येषु न च शस्त्रोपनायिषु न भेरी शंखवादेषु प्रहर्तव्यं कथञ्चन। घोड़ों की सेवा के लिए नियुक्त हुए सुतों, बोझ ढोने वालों, शस्त्र पहुंचाने वालों तथा भेरी और शंख बजाने वालों पर कोई किसी प्रकार भी प्रहार न करे। एवं ते समयं कृत्वा कुरुपांडव सोमकाः विस्मयं परमं जग्मो प्रेक्षमाणा परस्परम्। इस प्रकार नियम बनाकर कौरव पांडव तथा सोमक एक दूसरे की ओर देखते हुए बड़े आश्चर्यचकित हुए। निवेश्य च महात्मान ततस्ते पुरुषर्षभाः हृष्टरूपा सुमनसो बभूषः सैनिकाः। तदनंतर वे महामना पुरुष रत्न अपने अपने स्थान पर स्थित हो सैनिकों सहित प्रसन्न चित्त होकर हर्ष एवं उत्साह से भर गए। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बो खंडव निर्माण पर्वणि सैन्य शिक्षणे प्रथमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बो खंडव निर्माण पर्व में सैन्य शिक्षण विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ।